Oku kuşlar dile gelsin, hoş nefesin zile gelsin. Yarım güle güle gelsin, sen çalan dal saz bülbül. Sen çalan dal saz bülbül, saz bülbül, saz bülbül. Vatan bağlı el elvandır, yok üstünde har bülbül. Ömür sürmeli devrandır, sesin gelsin sar bülbül. Sesin gelsin sarı bülbül, sarı bülbül, sarı bülbül.